Раздзел 22. Нарэшце сонная атмасфера ў гарадку ўскалыхнулася, і вельмі дужа. Прызначаны быў дзень суда над забойцам доктара. У гарадку толькі аб гэтым і гаварылі. Няма куды было дзецца ад гутарак. Пры кожным слове пра забойства ў Тома кроў халадзела ў жылах. Нячыстае сумленне і страх падказвалі яму, што такія гутаркі пры ім вядуцца нездарма, што яго мацаюць. Ён адвёў Гека ў зацішны куток, каб пагаварыць з ім і хоць крыху супакоіць душу, даўшы волю языку і падзяліўшы такім чынам цяжкасць гора з другім пакутнікам. Апрача таго, ён хацеў пераканацца, ці ўмее Гек трымаць язык за зубамі. «Гек, ты каму-небудзь казаў?» «Пра што? Сам ведаеш пра што?» «Ху, вядома, не». «Ні слова, а ніводнага славечка праваліцца мне на гэтым месцы». «Чаму ты пытаешся?» «Так сабе». «Я баяўся». «Ну, Том Соуэр, гэта ўжо будзе нікуды не варта, калі мы з табой прагаворымся». «Не выратаваць нам тады галавы, ты ж сам ведаеш». Тому зрабілася лягчэй. Памаўчаўшы, ён спытаў: «Гек, цябе ж ніхто не можа прымусіць прагаварыцца, ці не так?» «Прымусіць мяне прагаварыцца? Ну не. Можа, толькі тады, калі мне захочацца, каб гэты д'ябал Мітыс мяне утапіў. Тады, магчыма, я дазволю сабе прагаварыцца, не іначай». «Вось гэта добра. Я так думаю, што пакуль нашы языкі прывязаныя, нас ніхто не кране. І ўсё ж такі, давай зноў паклянемся маўчаць, так вярней будзе». «Згоден». І яны зноў далі клятву з адпаведнай урачыстасцю. «А што гавораць, як? Каго падазраюць у забойстве? Я столькі наслухаўся, што і не разбяруся». «Хм, што гавораць? Ды ўсё адно. Мэф Потар, Мэф Потар, Мэф Потар. Мяне нават у пот кідае, калі я гэта чую. Проста пайшоў бы, куды вочы глядзяць, і схаваўся б дзе-небудзь. Во-во, і я таксама». «А прападзе ён ні завошта. Ты шкадуеш яго?» «Ну, але нават вельмі часта. Нікуды ён не варты чалавек, але ж затое і шкоды нікому не робіць. Павудзіць трошкі рыбкі, каб было на што выпіць, а потым бадзяецца без работы. Ну, дык і мы ўсе такія самыя». «А ўсё-такі ён добры. Аднаго разу ён аддаў мне палову рыбіны ад свайго абеду. А яе і на аднаго чалавека было мала. О, а колькі разоў ён бараніў мяне ад бяды. А мне ён ладзіў кручкі, прывязваў іх да маёй вудачкі. Хацелася б выратаваць яго». «А, вось куды махнуў. Як жа мы яго выратуем? Калі мы яго выпусцім, яго зноў зловяць?» «Так, зловяць. Але я нават слухаць не магу, як страшэнна яго лаюць за тое, чаго ён не рабіў. І я таксама, Том. Разумееш, раптам гавораць, што ў яго самая разбойніцкая морда з усёй вёскі, і дзівяцца, што аж да гэтага часу яго не павесілі. Але, так і гавораць. Я сваімі вушамі чуў, як казалі, што калі яго апраўдаюць, дык нашы хлопцы самі павесяць яго». Хлопчыкі доўга яшчэ гутарылі паміж сабой, але не знайшлі вялікай уцехі ў гэтай гутарцы. На змярканне яны пайшлі швэндацца каля маленькай глухой турмы, несвядома спадзяючыся, што можа што-небудзь такое здарыцца, што адразу вывядзе іх з непрыемнага становішча. Але нічога не здарылася, відаць, ні ангелы, ні чараўнікі не цікавіліся няшчасным вязням. Хлопчыкі зрабілі толькі тое, што часта рабілі і раней. Перадалі Потару праз краты крыху тытуну і запалак. Ён знаходзіўся ў ніжнім памяшканні, і вартаўнікоў паблізу не было. Яго ўдзячнасць за такія падарункі і раней бянтэжыла і сароміла іх. А на гэты раз яна кальнула іх яшчэ больш. Яны адчулі сябе подлымі здраднікамі, калі Потар сказаў ім: «Добрыя вы, рабяткі, больш за ўсіх тут шкадуеце мяне. І я гэта не забуду. Я часта кажу сабе, вось жа ж я ўсё і дзетвары ладзіў змеяў, і ўсялякія штукі паказваў ім, і дзе лепш вудзіць, словам, жыў з імі ў дружбе. А цяпер, калі старым меф у бядзе, усе на яго забыліся, апрача Тома і Ека. Гэтыя не забылі мяне, і я іх не забуду. Так, рабяткі, я зрабіў жудасную справу. Відаць, хмель мяне так адурманіў. Толькі гэтым і магу сабе растлумачыць. І цяпер мяне за гэта падцягнуць, ды так і трэба. Мажліва, яно для мяне і лепш. Прынамсі, я хачу думаць, што лепш. Ну, ды не будзем аб гэтым казаць. Я не хачу вас засмучаць, вы да мяне па-прыяцельску ставіцеся. Я толькі вось што хачу сказаць вам. Калі не хочаце трапіць за краты, не напівайцеся, рабяткі. У хмялю чалавек не ведае, што робіць. Станьце трохі ў бок, вось так. Калі чалавек у такой бядзе, прыемна бачыць прыяцельскі твар, а да мяне сюды ніхто не ходзіць, апрача вас. Добрыя вы, хлапчукі, станьце адзін аднаму на спіну, каб я мог да вас дакрануцца. Вось так. Ну, цяпер давайце рукі. Вашы пралезуць праз краты, а мая надта тоўстая. Маленькія ручкі слабыя, а ўсё ж такі яны дужа памагалі мефу Потару і памаглі б яшчэ больш, каб маглі. Том пайшоў да хаты зусім няшчасны і ўсю ноч бачыў страшныя сны. На другі і на трэці дзень ён з рання да вечара бадзяўся каля суда, імкнучыся ўвайсці, але сілком стрымліваючы сябе. З Гекам было тое самае, яны старанна ўнікалі адзін аднаго. Абодва час ад часу адыходзілі прэч, але незразумелая сіла зноў цягнула іх назад. Калі хто-небудзь выходзіў з залы суда і расказваў, што там адбываецца, Том прагна лавіў кожнае слова, але весткі прыходзілі ўсё няўцешныя. Бедны Потар заблытваўся ўсё больш і больш. К канцу другога дня ў гарадку ўсе лічылі, што паказанне індзейца Джо не абвергнута, і нельга нават сумнявацца ў тым, які прыгавор вынесуць прысяжныя. У гэтую ноч Том позна вярнуўся дадому, як звычайна ўлез праз акно. Ён быў вельмі узбуджаны і даўно не мог заснуць. На другі дзень увесь горад ад раніцы сабраўся каля залы суда, бо гэта быў вялікі дзень. Зала была паўнюткая. Пасля доўгага чакання ўвайшлі прысяжныя і занялі свае месцы. Неўзабаве перад тым прывялі Потара, бледнага, схудалага, замяшанага, у кайданах, і пасадзілі на лаву падсудных, адкуль яго маглі бачыць усе. На бачным месцы сядзеў індзеец Джо, спакойны, як заўсёды. Зноў зрабілася ціха. Потым увайшлі суддзі, і шэрыф абвясціў пасяджэнне адкрытым. Зашапталіся паміж сабой адвакаты, пісцы зашамацелі паперай. Усё гэта стварыла атмасферу трывожнага, напружанага чакання. Першым быў выкліканы сведка, які бачыў, як меф Потар мыўся ў рэцы раніцой таго дня, калі было выяўлена забойства. Ён сказаў, што меф Потар, убачыўшы яго, кінуўся бегчы. Задаўшы яшчэ некалькі пытанняў, пракурор сказаў абаронцы: «Цяпер ваша чарга». Падсудны падняў на яго вочы, але зараз жа зноў апусціў, калі яго абаронца сказаў: «Мне няма аб чым пытацца». Наступны сведка паказаў, што ён знайшоў нож каля забітага, і зноў на пытанне пракурора абаронца адказаў: «Я не маю ніякіх пытанняў». Трэці сведка прысягнуў, што часта бачыў гэты нож у руках у Потара, і зноў абаронца адмовіўся задаваць яму пытанні. На тварах у прысутных выявілася нездавальненне. Што ж гэта за абаронца такі? Няўжо ж ён так і не паспрабуе выратаваць свайго кліента? Некалькі сведак паказалі, што Потар, калі яго прывялі на месца забойства, трымаў сябе як вінаваты. І гэтых адвакат адпусціў, не задаўшы ніводнага пытання. Пракурор падняўся з месца і сказаў: Зусім надзейныя сведкі ўстанавілі пад прысягай той факт, што гэта жудаснае злачынства зрабіў не іншы хто, а няшчасны, што сядзіць на лаве падсудных. Больш мне няма чаго дадаць. Бедны Потар застагнаў і закрыў твар рукамі, ціха хістаючыся ўзад і ўперад. У зале суда была цяжкая цішыня. Многія мужчыны расчуліліся, а жанчыны нават плакалі ад жалю. Тады падняўся абаронца. Ад пачатку паседжання я стараўся даказаць, што мой кліент зрабіў гэтае жудаснае злачынства ў непрытомным стане, выкліканым ап'яненнем. Але цяпер я змяніў сваю думку і не буду звяртацца да ласкі прысяжных. І, павярнуўшыся да судовага прыстава, ён сказаў: «Прывядзіце Тома Соуэра!» На ўсіх тварах, не выключаючы самога Потара, з'явілася здзіўленне. Усе погляды з цікавасцю накіраваліся на Тома. У хлопчыка быў зусім збянтэжаны выгляд. Ён страшэнна баяўся. Яго прывялі да прысягі. «Томас Соуэр, дзе вы былі 17 чэрвеня каля гадзіны ночы?» Том паглядзеў на жалезны твар індзейца Джо, і ў яго язык прыліпнуў у роце. Слухачы затаілі дыханне, але сведка маўчаў. Праз некалькі хвілін хлопчык трохі авалодаў сабой, і ўсе пачулі яго ціхі, але выразны адказ. «На могілках». «Калі ласка, гаварыце крыху мацней, не бойцеся. Такім чынам вы былі...» «На могілках». Пагардлівая ўсмешка мільганула на твары індзейца. «Ці не былі вы блізка каля магілы Горса Вільямса?» «Так, сэр». «Калі ласка, мацней». «На якой адлегласці ад яе вы былі?» «За два крокі, як цяпер вы ад мяне». «Вы схаваліся ці стаялі на вачах?» «Схаваўся». «Дзе?» «За вязамі, што каля магілы». Індзеец Джо ледзь значна ўздрыгнуўся. «З вамі быў яшчэ хто-небудзь?» «Так, сэр, я пайшоў туды з...» «Стойце, пачакайце крыху. Няма патрэбы называць зараз вашага спадарожніка. У свой час мы дапытаем яго. Вы што-небудзь прынеслі з сабой на могілкі?» Том засаромеўся і не ведаў, як адказаць. «Кажыце, не бойцеся. Праўда заўсёды паважаная». «Толькі здохлую кошку». У зале пачуўся смех. Старшыня пазваніў: «Мы прадставім як доказ шкілет гэтай кошкі. А цяпер, мой дарагі, раскажыце нам усё, што вы бачылі. Усё, як было, без стойкі. І не бойцеся нічога». Том пачаў спярша нерашуча, потым паступова захапіўся. Прамова яго палілася жывей і гладзей. Хутка ў зале суда чуўся толькі адзін яго голас. Публіка з разяўленымі ратамі, затоіўшы дыханне, лавіла кожнае яго слова, не заўважаючы часу. Так была яна захоплена і ўзрушана гэтым апавяданнем. Агульнае хваляванне дасягнула вышэйшай ступені, калі Том дайшоў да сцэны забойства. А калі доктар стукнуў Мефа Потара дошкай па галаве і той упаў, індзеец Джо кінуўся на яго з ножом і... Трах! Хутчэй за маланку міты скінуўся да акна, раштурхаў тых, хто хацеў быў затрымаць яго, і знік.